قلبِ عاشق ہوا پارا پارا، الوداع الوداع ماہِ رمضان، الفتِ ہجر و فرقت نے مارا، ہجر و فرقت نے مارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، تیرے دیوانے اب رو رہے ہیں، مضطرب سب سب ہو رہے ہیں، تیرے دیوان سب رو رہے ہیں، مضطرب سب کے سب ہو رہے ہیں، کہہ رہا ہے چارا الوداع الوداع ماہ رمضان، مسجدوں میں بار آ گئی تھی جو کہ مسجدوں میں بار آ گئی تھی جو کہ دے جو کم نمازوں کا جذبہ ہو گیا، کم نمازوں کا جذبہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، بس میں فطار سجتی تھی کیسی خوب سغری کی رونق بھی ہوتی، ہو گیا سب سما سونا سونا، سب سما سونا سونا، الوداع الوداع ماہ رمضان، جب گزر گیارہ میری زندگی کا کیا بھروسہ، میری زندگی کا الوداع الوداع ماہ رمضان، اور ذوق عبادت بڑا تھا تیرے آنے سے، دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑا تھا، اب دل پہ ہے غم کا غلبہ، اب دل پہ ہے غم کا غلبہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، سال آئندہ شاہ حرم تم کرنا تار پر یہ کرم تم، سال مدینے میں رمضان دکھانا، تم مدینے میں رمضان دکھانا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع